Giresun Görele türküsü var. Asarın balını, gel salını salını, adam cebinde taşır senin gibi gelini, Ümit Tokcan söylüyor. Yeah, oh, Nazım.